Dobry wieczór Państwu, witam w piątkowo-sobotnią noc, co oznacza, że czas na spotkanie z nowoczesną muzyką improwizowaną. Mówi Margan Margański, kłaniam się nisko. Anagram Margana. Rozpoczynam od remiksu zatytułowanego Jazz Master, stworzonego w latach 90. przez Krudera i Dorfmeistera. Remiksu bazującego na oryginale Alexa Risa, czyli gentlemana zajmującego się drum and bassem. Ta połamana stylistyka wywodząca się z dżungli przez długi czas często szła w parze z jazzowymi improwizacjami. I właściwie to wciąż jest słyszana gdzieniegdzie, ale przede wszystkim w swym akustycznym wymiarze pozbawionym elektroniki. I co najważniejsze, ta połamana rytmika grana jest dziś przede wszystkim na żywo, właśnie przez jazzowych perkusistów. I to, drodzy Państwo, w zasadzie jest to punkt wyjścia do najważniejszej płyty tej nocy, której fragment brzmi w ten sposób. Niesamowity drummer i cały skład, ale przede wszystkim pomysłodawca tego całego zamieszania, czyli Tom Jenkinson, który jako square pusher przeszedł swoistą ewolucję od producenta muzyki elektronicznej, upajającego się techniką, no i wszystkimi możliwościami wykreowania całej palety różnorakich dźwięków przez jedną osobę. Ale to było w przeszłości. To było między innymi w latach 90. A w XXI wieku przeistoczył się w futurystycznego jazzmena, grającego z rasowym, żywym składem. Wszystko podkręcone tutaj jest do granic ludzkich możliwości. I kto wie, czy o jego przedsięwzięciu Subider One nie należy mówić jak o turbo jazzie, z którym zetkniemy się za kilkanaście, no może za kilkadziesiąt minut. Do tego wszystkiego chcę Państwa uwadze polecić, no i pewnie też niektórym przypomnieć małą płytę Rafała Gałaszewskiego, który jako Galus w 2015 roku opublikował epkę Flowers Eat Animals, łączącą kilka stylistyk, no i producenckich technik, w tym technikę samplingu. Myślę, że sampling bardzo pchnął muzykę, wbrew pozorom bardzo pchnął muzykę nowoczesną, ponieważ czerpie gdzieś tam pełnymi garściami z tego, co było kiedyś, a uważam, że aby tworzyć jakąś przyszłość w muzyce, trzeba znać jej historię i to jest gdzieś tam bardzo fajny motyw, że można wykorzystać jakieś sekwencje bądź też pojedyncze dźwięki, tony i wykorzystać je w nowy sposób, bardzo kreatywny, który gdzieś tam tworzy przyszłość, ale też nawiązuje do korzeni. O uwagę prosi się zatem miłośników muzycznych kolaży i to takich pachnących właśnie jazzem, bowiem na gramofon zostanie nałożona piękna, różowa, mała, ale zarazem duża, bo 12-calowa płyta. Gramofon odpalimy pewnie gdzieś tak w drugiej części naszego spotkania, na którym znajdzie się rzeczona epka Flowers Eat Animals. Płyta momentami nawiązująca do spiritual jazzu. Jak zawsze ściągniemy kurz ze starych albumów Milesa Davisa. Tym razem to będzie album nagrany po kilkuletniej przerwie mistrza z przełomu lat 70. i 80., kiedy to nie wykonywał żadnej działalności muzycznej. Państwo chyba wiedzą, o co chodzi, zwłaszcza ci, którzy interesują się muzyką mistrza. Z kolei końcówkę naszego spotkania wypełni winyl opublikowany w serii Polish Jazz. Który? Tę zagadkę rozwikłamy tuż przed godziną czwartą. Zanim jednak do tego wszystkiego przejdziemy, proponuję muzykę pewnego Skandynawa, który w latach 90. bardzo, ale to bardzo się zbuntował, porzucił klasycznie grających jazzmenów i zaczął kroczyć własną drogą, nazywając ją New Conception of Jazz. Przed nami Bugge Wesseltoft. Thank you. Rok 1997, kiedy to wielu jazzmenów mówiło właśnie o tej płycie. W programie trzecim New Conception of Jazz i klasycznie wykształcony norweski pianista, grający wcześniej z takimi muzykami jak na przykład Jan Garbarek, a po przeistoczeniu grywał również z Nilsem Peterem Molvarem. ACT czy wcześniej ECM to labele, na których pojawiało się jego nazwisko. Ale do czasu, do momentu, w którym założył swoją wytwórnię Jazzland, na której bez żadnego skrępowania mógł realizować swoje futurystyczne wizje nowoczesnego jazzu. I właściwie to chyba mogę powiedzieć, że to dzięki Milesowi i dzięki niemu zacząłem patrzeć na muzykę jazzową zupełnie inaczej niż dotychczas. Boogie Wesseltoft, a z nim wspomnienia skierowane do takiego miejsca w Warszawie, dziś już nieistniejącego, w każdym razie miejsca na pierwszym piętrze, miejsca znajdującego się naprzeciwko Muzeum Narodowego, gdzie z kompaktów przegrywało się całe płyty na kasety. No i mam tę kasetę do dziś, z tym, że magnetofon już niesprawny. Są całe szczęście znajomi, którzy służą pomocą i oto jest. Jest płyta, która robiła wiele zamieszania w jazzowym świecie, wprowadzając tę muzykę na nowe elektroniczne tory, doskonale wykorzystywane do dziś. Sample, elektronika, repetycja i wiele trudnych do zdefiniowania patentów nasączonych prądem, tańcem i jazzową wrażliwością. Do tej pory wspominam swój zachwyt no i niedowierzanie, że tak w przyszłości może się rozwijać ta szlachetna jazzowa sztuka. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Thank you. Za nami pierwsza i druga część utworu New Conception of Jazz, czyli tytułowych nagrań z płyty wydanej w wytwórni Boogie Wesseltofta w roku 1997. Dżentelmena dziś współpracującego z najważniejszymi przedstawicielami muzyki elektronicznej. No i jeśli obgadujemy tutaj trochę takich zbuntowanych, zwłaszcza tych buntujących się najbardziej w latach 90. i właśnie wtedy rozpoczynających swoje muzyczne kariery, to pewnie warto wspomnieć i tego pana, który w pewnych jazzowych kręgach został po prostu wyklęty, co jak sądzę bardzo mu się podobało, zwłaszcza że on najzwyczajniej szukał kontrowersji. Mało tego, upodobnił się nawet do Andy'ego Warhola, ale w tym aspekcie wizualnym. Utleniał włosy, zakładał podobne okulary. No, na zdjęciu z płyty, którą chcę teraz przywołać, naprawdę wygląda jak Andy Warhol. Ów pan nazywa się Jimmy Tenor. Don't. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Anagram Margana. Trzeba Leader One. Tak nazywa się zespół Square Pushera, czyli brytyjskiego producenta Toma Jenkinsona, który po latach klejenia dźwięków i pokazywania, że jeden człowiek może być orkiestrą, ba, po latach udowadniania, że podstawą są maszyny, a przypomnę, że miał taki epizod w swojej twórczości polegający na stworzeniu robota z jakąś nienaturalnie dużą liczbą palców. No, a co za tym idzie, szarpanych strun. Teraz w każdym razie Square Pusher w swoim przedsięwzięciu stawia na ludzkie mięśnie i ścięgna. I mam wrażenie, że na swojej koncertowej płycie zatytułowanej Elektrak chce zmusić swoich muzyków do pokonania bariery, jaką daje ludzkie ciało. Oczywiście do tego przedsięwzięcia wybiera wyjątkowo sprawnych muzyków. Nieprawdopodobne, jaka nastąpiła metamorfoza w tym brytyjskim producencie, który, jak twierdzi krytyka muzyczna, w przeszłości był przede wszystkim zdeterminowany no, jakąś taką niechęcią do konserwatywnego podejścia do komponowania muzyki, związanego z przymusem nierzadko przecież trudnej współpracy członków danego zespołu. Jenkinson potraktował wówczas elektronikę jako sposób na jakąś taką bezkonfliktową i wybitnie autorską formę pisania dźwięków, pozwalającą na scalenie brzmienia instrumentarium w jedną całość. Ale ta wieloletnia twórczość w osamotnieniu zaowocowała paradoksalnie zupełnie nowym pomysłem. Pomysłem, który dziś nazywa się Shuba Leader One. No i kuriozalnie na przekór wcześniejszemu stanowisku Squarepusher postanowił otworzyć się na livebandowy eksperyment. Eksperyment, w trakcie którego, no właśnie, trzeba współpracować, jak się okazuje, również bardzo dobrze improwizować. Obok niego, czyli dżentelmena grającego na basie i czasem również śpiewającego, pojawia się na scenie dwóch gitarzystów, do tego klawiszowiec, no i Company Leader, czyli perkusista, który, jak Państwo przyznają, no, robi rzeczy nieprawdopodobne. Shuba Leader One w programie trzecim jako przykład turbo jazzu, czegoś będącego no, taką swoistą nanomuzyką, bo sposób myślenia z jednej strony wywodzi się oczywiście z tych elektronicznych koncepcji. Słychać przecież wiele tej elektroniki w jego muzyce. No a z drugiej strony mamy tu do czynienia z koncepcjami wyrosłymi przez lata w jazzie właśnie. Thank you. Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. We'll be right back.